Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar tekrar. Bugün Bisiklet Zinciri programında veba hastalığını konuşacağız. Ama tabii ağırlıklı olarak Orta Çağ'da 1347'de Messina Limanı'ndan başlayıp Avrupa'nın yaklaşık yarısını neredeyse temizleyen, tırnak içinde tabii yok eden diyelim, kara veba olarak bilinen bu hastalığın aslında hem sosyal politik sonuçları çok ağır oldu hem de özellikle mimariden resme, müzikten heykele kadar birçok sanat dalında önemli bir şekilde etkiledi. Ben aslında nedense kendimi bildim bileli seyrettiğim belgeseller arasında kara ölüm olarak bilinen vebanın önemli bir yeri olduğunu düşünürüm. Çünkü çok seyrederim. Ne zaman yeni bir bu konuda bir belgesel gelse ilk işim herhalde Orta Çağ'da, medieval zamanlarda Avrupa'daki tüm sosyal ve sanatsal ortamı çok merak ettiğim için veba da aslında bu belgesellerde çok iyi işlendiği için öteden beri izleye gelmişimdir belgesel kanallarında. Geçenlerde bir kitaba rastladım. O kitabın içeriğinde özellikle Rönesans müziğini nasıl etkilediğini, Orta Çağ'ı nasıl etkilediğini, müzikle vebanın ilişkisini anlatan bir kitapta, ondan da bahsedeceğim. Dolayısıyla bugün Bisiklet Zinciri programında veba, yani kara ölümün küçücük kısacık bir tarihiyle beraber sosyal politik sonuçlarını ve sanata olan, tabii ki müziğe olan etkisini konuşalım istedim. Önce Guillaume de Machaon'un bir motetiyle başlayalım. Özellikle Orta Çağ'da veba kasıp kavururken o dönemlerde çalınan müziklerden bir tanesi değil sadece. Aynı zamanda veba için müzik yazmış bir besteci olduğuna da rastladım. Dolayısıyla isterseniz o müzikle başlayalım. Sonra kısa tarihi sanatla, sosyal politikayla nasıl ilişki içerisinde olduğuna da bakalım. Vebanın, yani kara ölümün. Guillaume de Machaon'dan dinleyelim. Thank you. Guillaume de Machaut'dan geldi. Onun bugünün konusu olan veba ve kara ölümle ilgili, özellikle Orta Çağ'da 1300'lü yılların ortalarında ortaya çıkmış, bu hastalığı yaşamış, kurtulmuş şair ve besteci olması ve eserlerinde bazı yorumculara göre vebanın izlerinin bulunması bugünkü programın ilk parçası olmasına yol açtı. Şimdi vebanın çok geniş kapsamlı bir tarihini vermek istemiyorum. Can sıkıcı olur ama ben dediğim gibi programın başında son derece ilginç buluyorum. Her ne kadar milattan önce 1700'lere kadar gitse de mesela Mısır'da görülmesi, yine 1300'lerde milattan önce yine Hititler'de veba salgınının ciddi zarar verdiğine ilişkin kaynakların olması, hatta yine Akatların vebadan koruması için yaptıkları nazarlıkların İngiltere'de British Museum'da olduğunu da söyleyelim. Atina'da yine milattan önce 430'lu yıllara denk gelen bir veba salgını var. Dediğim gibi oldukça fazla, fakat İstanbul'da da milattan sonra işte Justinian dönemindeki Justinian kendisi de, yani bu Ayasofya'yı yaptıran Justinian'dan bahsediyorum, Theodora'nın eşi olan Justinian'in de vebaya yakalandığını ve onun da hayatta kaldığını, kurtarıldığını söyleyebiliriz. 541 yılından bahsediyorum. Bütün bu salgınların en berbatı, en etkilisi 1347 yılında Avrupa'da, İtalya'dan, Messina'dan başlayan. Ondan sonra tekrar ortaya çıkmış tabii, hem Moskova'da 18. yüzyılın sonuna doğru, Afrika'da en son işte geçtiğimiz yıllarda Kongo'da görülen veba var, ama bugünün merkezinde niçin Avrupa'daki 1347 yılında başlayan veba beni daha çok ilgilendiriyor? Özellikle sadece Avrupa'nın neredeyse %50'sinin ölümüyle sonuçlanan bir salgın olması itibariyle bir sağlık probleminden ziyade hem sosyal, politik anlamda hem de sanatsal açıdan çok ciddi değişikliklere yol açması ve bu değişikliklerin de Rönesans'tan sonra yeni arayışların, hem inançsal açıdan hem de sanatsal açıdan yeni inançların doğmasına nasıl yol açtığı gerçekten önemli ve ilginç bir konu. Aslında bu işte 1347'de Avrupa'da Messina limanına gelen gemilerle İtalya'dan, Sicilya'dan yukarı doğru çıkıp İngiltere'nin kuzeyine kadar bütün Avrupa'yı kasıp kavurması, yine aslında Çin'de, Moğolistan'da ortaya çıkan bu salgının işte İpek yolunu izleyerek Kırım'a kadar gelmesi. O işte belgesellerde de çok ilgimi çeker. Mancınıkla kalelerin içine, biliyorsunuz Orta Çağ'da bir kaleyi, bir şehri, kalelerle çevrili şehri kuşatmak ve elde etmek için mancınıklarla işte bir takım ağır toplar atılıp, taşlar, kayalar atılıp zarar vermeye çalışılırdı. İşte Kırım'da 1346'da, yani büyük veba salgınının tam bir yıl öncesinde, Moğolların Kırım'ı keşfetmek için mancınığa vebadan ölmüş hastaları koyup mancınıkla bu kalelerin içine atıp bir an önce hastalığın yayılıp kırılmalarını yol açmaları son derece ilginç. Gerçekten de ilk biyolojik silah olarak insanın kullanıldığını, vebadan ölmüş, dolayısıyla veba virüsü taşıyan insanların kalelerin içine atılarak ilk biyolojik savaşın ya da savaş enstrümanının kullanıldığı söylenebilir. İşte bu Kırım'da oluyor 1346'da ve hemen işte o gemilerle Avrupa'daki önemli ticaret merkezlerinden Messina limanına geldikten sonra da aslında Avrupa'nın yarısını öldürecek bir virüsün Avrupa'ya yayıldığını söyleyebiliriz. Her ne kadar tabii o dönem farelerin üzerinde yaşayan pirelerin barındırdığı virüslerden kaynaklandığı bilinmiyor olsa da, farelerin belki de hala günümüzde insanları korkutan bilinçaltı, kolektif bilinçaltının o zamanlar farelerin yaydığına inanılan kara ölüm hastalığıyla ilişki içerisinde olduğu muhakkak. İşte Sicilya'da 1347 yılının Ekim ayında bir Ceneviz kadırgası hastalıklı insanlarla, farelerle ve onların üzerindeki bitlerin taşıdığı virüslerle Akdeniz'e geliyor. O dönemki salgın o kadar büyük ki aylar içerisinde yine Venedik'e de yanaşan Ceneviz gemileri, gene Pizza'ya yanaşan Ceneviz gemileri İtalya'nın kuzeyine kadar hastalığın aslında insandan insana değil de gemiler yoluyla bölgesel olarak bulaştırıldığını görüyoruz. Aynı şekilde tabii Marsilya'ya da gemilerle ulaştığı, İspanya, Portekiz, İngiltere'ye de sıçradığını söyleyebiliriz. O kadar ki 2 yıl içinde Norveç'e kadar bütün bu ticaret yollarının, özellikle gemilerin uğradığı limanlardan tüm insanlara yayılması 2 yıl içinde işte Avrupa'nın yarısının hummalı ya da hummasız kara ölüm olan vebadan ölmesine yol açmış. Aslında kaynaklara bak bulmaya çalıştım, bulamadım. İlgisi olan varsa, bilgilendirirse inanılmaz sevinirim. Çünkü aslında yine bu Cenemiz gemileri, şimdi Galata'yı düşünürsek son derece malla taşımakla beraber İstanbul'a gelmiş olmalı. Yani 1347'deki veba salgınında İstanbul'un nasıl etkilendiğini çok merak ediyorum. Ama ben ulaşamadım maalesef. Kayıtların belki yeni gördüğüm kitaplarda ulaşırsam bu bilgileri aktarırım ama özellikle işte Avrupa'daki yıkımı daha çok ayrıntılarıyla ele alınıyor. Fakat şu sosyal politik etkilerinden bir tanesi, mesela aslında ekonomik etkilerinden bir tanesi, vebadan sonra Avrupa'nın %50'sinin yok olması ciddi bir şekilde emek açığına yol açıyor. Yani insanlar azaldığı için insanların kıymeti artıyor. Dolayısıyla da aslında bugün sendikacılık olarak bilinen nüvelerin o zaman atıldığı da söylenebilir. Yani insanların bir araya gelerek kendi haklarını korumak için, çünkü sonuçta hakikaten oldukça azalmış bir insan sayısından bahsediyoruz. Yapılması gereken bir sürü iş insanların işçiliklerinin artmasına çok ciddi şekilde yol açmış bu veba salgını. Bu arada tabii bu kadar vebadan bahsetmişken İsviçre doğumlu, sonradan Fransız olan doktor ve bakteriyolojist Alexander Emily Jean Yersin'den bahsetmemiz lazım. Niye? Çünkü aslında hummalı veba olarak bilinen ya da pest olarak bilinen o bakteriyi keşfeden kişi, dolayısıyla da ismini Alexander Yersin'den alır. Yersinia pestis'tir. Latincesi hummalı vebanın. Illinois Üniversitesi'nde müzikoloji bölümü araştırmacıları, bilim insanları özellikle orta çağda müziğin iyileştirici gücünü nasıl kullandıkları ya da bir şekilde müzikten nasıl yararlandıkları konusunda yaptıkları bir röportajda ilginç şeyler söylemişler 2014 yılında. Yani 1346-1352 yıllar arasında, örneğin programın başında dinlediğimiz müzikte olduğu gibi, özellikle Flaman besteci, Franco-Flaman besteci Guillaume Dufay mesela özel bir spesifik bir beste yapmış. 14. yüzyılda kara ölümle, hıyarcıklı vebayla savaşanlar için. Bu son derece önemli, çünkü müzik terapiden bahsetmiştim daha önceki programlarda. Bunun ilişkisini başka bir programda, yani bu müzikle gerçekten acı çeken, ki son derece hızlı ölüme götüren hıyarcıklı vebanın, sanıyorum birazcık tabii Katolik ve Gregorian dini müziğin sağaltıcı, sakinleştirici etkisini belki kullanmış ama müzik tekniği açısından bakıldığında Rönesans koral anlayışının Guillaume Dufay tarafından da biraz değiştirildiğini, teknik olarak koronun tonal ve harmonik olarak yeniden yapılandırıldığını, ki bununla birlikte daha sonra Ars Nova yeni stilde müzik bestelerini duymaya başlayacağız. Guillaume Dufay'ın bu motivasyonu vebadan, vebalı insanlardan aldığını söylemek mümkün. Çünkü dediğim gibi Illinois Üniversitesi'nin bilim insanları araştırmaları sonucunda böyle bir sonuç çıkartmışlar. Programın sonunda o Guillaume Dufay'ın sağaltmak amacıyla, vebayı sağaltmak amacıyla bestelediği özel müzikten bölümler dinleriz ama şimdi yine aynı şekilde bu konuyla yakından ilgilenmiş bir doktora tezine rastladım. Eğer konuyu çok ayrıntılı merak ederseniz, yani Rönesans müziği ve 1347'deki Avrupa'daki o büyük veba salgınıyla nelerin değiştiğini, Rönesans müziğiyle vebanın nasıl iç içe olduğunu çok ayrıntılı merak edenler için Remy Kew'nun 2012'de yazdığı bir doktora tezi var. McGill Üniversitesi'nin müzikoloji bölümü için doktora tezi olarak bu konuyu seçmiş. School of Music, McGill Üniversitesi, Montreal'de, Kanada'da ve Remy Chiu, yanlış okumuyorsam soyadını, ya da Remy Kew, C-H-I-U yazılıyor. Soyadı hangi ülkeden geliyor bilmiyorum ama her neyse, eğer merak ederseniz zaten şunu yazdığınızda çıkacaktır. Music for the Times of Pestilence, yani veba zamanlarında müzik adlı bir doktora çalışması var. İlginç, ben de epey bir göz attım. Orada da mesela özellikle Rönesans bestecisi Johannes Martini'nin koral müzik stilinin, ki Johannes Martini de bir Franco-Flaman bestecidir. Yani şu an benim bu programı yaptığım mahallelerden büyümüş ve yaşamış. Dolayısıyla Franco-Flaman müzik ekolünü, pre-barok belki de Rönesans müzik ekolünü önemli şekilde etkilemiş bir besteci. Onun müziğindeki, koral müziğindeki hem motetlerin hem dini eserlerin özellikle post-pestilence yani veba sonrası oluşan yeni sanat akımından ve de düşünce biçiminden etkilendiği rahatlıkla söylenebilir. İsterseniz ondan bir motet dinleyelim. Per fundi culi rore, Johannes Martini'den. Thank you. Johannes Martini'den geldi. Per funde culi rore. Bu parça Flaman, Franco-Flaman besteci Martini'nin veba sonrasındaki sosyal politik ortamdan da yola çıkarak Rönesans koral müziğini nasıl yeniden yapılandırdığı ile ilgili bir örnek olarak not düşülebilir. Ne gibi değişiklikler oldu derseniz aslında büyük bir kaostan bahsediyoruz. Yani 1347'de Messina Limanı ile birlikte ortaya çıkan oradaki Ceneviz gemilerinin İpek Yolu ticaretiyle oraya vardıktan sonra o farelerin üzerindeki bitlerin taşıdığı hıyarcıklı veba virüslü bitler yani insanların yarısının ölümüne yol açmış. O kadar ki bazı köylerde hiç insan kalmadığı için oradan geçerken görüp işte bir iyilik olsun diye değil de kendilerine de bulaşmasın diye o insanları gömen bir sürü insanın varlığından bahseden hikayeler var. Tabi Boccaccio'nun Decameron'u da çok meşhurdur biliyorsunuz. O yıllarda geçer. Her ne kadar sosyal politik anlamda o Decameron hikayeleri vebayla ilişkilendirilmese de genelde aslında tamamen iç içe dikkat edilirse. Neyse ama özel olarak 18. yüzyılda Rusya'da da olduğu zaman karantinaya alınırdı şehirler ve bu karantina belli bir süre sonra büyük isyanlara yol açardı. Ama bu karantina çok fazla olmadı 1347'de, olmamış daha doğrusu. Özellikle Floransa'da işte ya da kalelerle çevrili, şehir duvarlarıyla çevrili, işte Loco Rotondo gibi İtalya'nın güneyindeki küçük yerlerde ise giriş çıkışları engellemişler hastalığın yayılmaması için. Aslında doğru da bir karantina yöntemi olmuş. Ama aslında bu kaotik durum yani insanların ne zaman öleceği tıpkı bu İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'deki Hitler'in bunkeri gibi işte artık kendilerini içkiye vermiş Nazi subaylarının çünkü yarın öbür gün Rus ya da Amerikan kuvvetlerinin kendilerini yer bile edeceğini biliyor olmalarının getirdiği psikolojiyle bir kaos hakim oluyor insan zihninde. İşte Orta Çağ'da bu kaosa benzer bir kaosla insanların aslında ilginç şekilde kiliseye, Katolik kiliseye olan inancı da sarsılmaya başlamış. Neden? Çünkü büyük bir yardıma ihtiyacı olan bu insanlar kiliseye alınmadıkları gibi kilise tarafından siyah bir haç çizilerek kapılarına yani o evin vebalı olduğunu gösteren o işaretle aslında bir çeşit ayrımcılığın yapıldığı ve bunun da insanların kiliseye olan güveninin azaldığını, güven azalmasıyla sonuçlandığını yazan birçok kaynak var. Ama bir o kadar da işte yalvarıp yakarmanın yardımcı olmuyor olması da yine bazı inanç sistemlerine karşı insanlarda bir şüpheye yol açmış. Ama bu hayatta kalan besteciler için başka bir motivasyon sebebi. Çünkü hakikaten o dönemdeki bestecilerin bugünkü gibi işte beste yaparak para kazanmak değil de daha çok işte özellikle Orta Çağ'da kiliseye çeşitli ayinler besteleyen bu bestecilerin ayakta kalması yani vebadan kurtulup hayata devam etmesi ya da hiç vebaya bulaşmamış olmasıyla beraber fikirlerinin daha çok seküler yani din dışı diyelim parçalara ve formlara eğildiğini görüyoruz. Mesela virelai ya da balat ya da rondo gibi formların ortaya çıkışı tamamen kiliseye yönelik olan bu tereddütlü bakışın sonucu olarak yorumlanabilir. İşin bir yanı böyleyken bir yanı da her an yine bir veba salgınından öleceklerini biliyor olması tabii bir refleks olarak gününü gün etmeye. Panikle beraber gününü gün etmeye, daha fazla müzik yapmaya, daha fazla müzik çalmaya ve bu tamamen eğlence anlamında, eğlence, eğlenmek, dans etmek için yapılan besteleri de doğurmuş. İşte o yüzden biraz önce virelai gibi, balat gibi, rondo gibi formların ortaya çıkışını pek sürpriz saymamak gerek. İşte zaten Giovanni Boccaccio'nun 1349 hemen veba sonrasındaki Decameron adlı kitabı da zaten aşağı yukarı bu iki farklı şeyi yani kendini mese verip işte ağlayıp artık Tanrı'nın kollarında kendini bırakmaya hazır bir ölüm ilahisini kafasında canlandıran insan grubuyla diğer tarafta bunun tam karşısında çeşitli bu krizleri gününü gün ederek nasılsa öleceğiz, felekten ne kadar çalsak o kadar kârdır diye düşünen de bir grup var. İşte bu Decameron'un da aşağı yukarı bir ilham kaynağı bu sosyal politik sonucu vebanın. Ama müzik tarihi açısından şöyle bir önemi var bunun hastalıkla yani vebayla müzik tarihini birleştiren işte Guillaume de Monchot gibi mesela, Machot gibi Fransız bestecilerin aslında yeni seküler müzikal formları üretmelerine yol açmış. Bu aslında din dışı olarak bilinen Rönesans'taki şiirlerin birer tekst olarak, metin olarak kullanılıp yeni motet formlarında kendisini bulması açısından son derece önemli. Bunu da tam anlamıyla vebanın Orta Çağ'da 1347'den sonra sonuçları olarak görmek için elimizde yeterince doküman var. Şimdi işte bu anlattığım şeyleri duyalım biraz. Yine Franco-Flaman besteci, Rönesans'ın çok önemli bestecilerinden bir tanesi Guillaume Dufay'dan dinleyeceğiz. O Gemma Lux programın süresine göre ayarlamaya çalışacağım bu motetten bazı bölümleri çıkarabilirim. Ama dediğim gibi burada önemli olan Guillaume Dufay'ın özellikle bu yeni oluşmuş hem kiliseye karşı güvenin birazcık kırıldığı hem de yeni arayışların yeni sanat akımlarına yol açtığı sakre kantatların seküler kantatlara doğru gittiği yani daha din dışı öğelerin de sanat içine iyicene girdiği ve birçok insana göre katılmamak da mümkün değil buna birçok insana göre Rönesans'ın asıl sebebi olan veba hastalığının sosyal politik sosyal sonuçları ya da işte Guillaume Dufay'ın bestelerinde karşımıza çıkıyor. Çünkü o da yeni motetlerini sadece din dışı unsurlardan yararlanarak beslemiyor ama aynı zamanda hem Gregorian hem de Katolik Kilisesi'nin çok bilinen mes formlarının da yapısal olarak, harmonik olarak birazcık dışına çıkıp yeni arayışlarda bulunması Rönesans ve Barok dönemin müzik tekniği açısından önemli yapı taşlarını da oluşturuyor. İsterseniz dediğim gibi Guillaume Dufay'dan işte o Gemma Lux'tan bölümler dinleyelim motet sonra da yavaş yavaş kapatırız belki. Oh!

O Gemma Lux adlı motet Guillaume du Fay'dandı. Özellikle veba sonrası Avrupa toplumundaki o büyük sosyal ve sanatsal değişimi müzik olarak yansıtması bakımından bir örnek olduğu için çaldım. Bugün biraz vebadan, kara ölümden bahsettim. Onun sonuçlarından bahsettim ve bunu müzikle ilişkilendirmeye çalıştım. Ama veba programı tekrar yapacağız. Burada önemli olan, dediğim gibi, aslında Orta Çağ Avrupası'nın bu hani Dark Ages dedikleri Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından Orta Çağ'a kadar olan o karanlık çağlarda Avrupa'yı yerle bir etmekle beraber halkın hem kiliseye hem inançlara daha sorgular bakışı, hem modern tıbbın nüvelerinin atılması, hem de Rönesans müziğin de resmin de ve birçok sanat dalının bundan etkilenmesi itibariyle son derece önemli. O yüzden bu hıyarcıklı veba konusunu işlemeye devam edeceğim. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntıları için Muzaffercoğlu Twitter account'una bakabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.